pali czerwone, to gadaj. Ja bym sobie zapalił fajkę, ale kurwa. Ponoć się mam mówić w momencie, kiedy zapali się czerwone. Pociąg jedzie. Jestem w sytuacji mało komfortowej, ponieważ patrzy się na mnie czterech bardzo muskularnych i męskich mężczyzn. Mężczyźni, którzy znaczą dla mnie wiele. Natomiast nie aż tak dużo, żebym rozłożył przed nimi swojego sezama. A jednocześnie powinienem wprowadzić państwa do specjalnego wydania podcastu nie tylko dla orłów z okazji urodzin niejakiej Lilki, która jest moją córką. Proszę państwa, mimo tego, że zostałem poproszony o takie wprowadzenie, skupię się na tym, co dzieje się tu i teraz. Otóż niejaki Gasperski tonie w dłoni, zamiatając uszami od śmiechu. W tym czasie niejaki Łukasz Juszkis, który trzyma butelkę... No, przepraszam państwa, nie do... To są niesprawdzone informacje, to nie jest butelka, to jest puszka. Trzyma w ręku puszkę żywca i ta puszka jest pusta, ponieważ on udaje, że się dobrze bawi i namawia niejakiego Kacperskiego zatoniętego w dłoniach do pójścia do domu. Nikt z nas nie aprobuje takiego stanowiska. I niejaki Łukasz Juszkis powoli poddaje się presji kolegów i otwiera kolejną puszkę z bursztynowym napitkiem, który sprawi, że się będzie dobrze bawił. Jest tu z nami także Filip, mistrz cateringu, trochę jak Yoda, ale nie do końca, bo nie jest taki słony, jak się go poliże po pośladku. Filip jest tutaj z nami od niedawna. Niedawno to taka miejscowość w województwie wielkopolskim. Przyjechał chłopak z niedawna. Zadomowił się i jest teraz jednym z nas. A co się rymuje z jednym z nas? Rymuje się kutas. Więc proszę państwa, idziemy dalej. Kolejna osoba w naszym towarzystwie to jest niejaki Kościół. Człowiek z krwi i kości. Powiedzmy sobie szczerze, Karol, jak... takie, no, powiedzmy, na święta, Christmas Carol, taki człowiek, kurczę, człowiek choinka, człowiek ciągle na bombie, człowiek z bombką, taki nietypowy, niestandardowy, niesztampowy, no i jeszcze jestem ja. Jerzą Bejk. Nic dodać, nic. Trener drugiej klasy. Także, Lilciu kochana, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Słuchaj, jest naprawdę fajnie, jest git. Tata cały czas cię nasłuchuje, nic nie gadasz. O kurde, to jest włączone. Ty, padła bateria. To będzie smutny podcast. Niech mówi! Lila! I z torby wychodzi. Dziękujemy. No, no wyszło z torby. Tak? Aha, no tak. Z torby. No tak. Wykorzystaliśmy sytuację, że nasze dziecko jeszcze nie mówi i nie mogło wybrać zespołu i typu imprezy. Oraz gości. Halo, tak? Nie? No, nuda. No, tak. Bawmy się. Wszystko dobrze, a u ciebie? Może, ale bardzo fajnie. Majka Jeżowska. Słuchaj, nie, no muszę kończyć, bo jestem w pierwszym rzędzie, nie? No, na razie, cześć. Wszystko my jedna, my dłużniejsze jemy. Mydło pachnące jak łące. Upa, upa, pa, pa. Chciałbym coś mówić. Tak, jest taki plan, który powstał. Wyklęty powstań lud ziemi. No jedź. Jedź. Dalej. Brawo! Z tobą odbył się od fasolek do międzynarodówki. Tak. Od przedszkola do Opola. Nie tylko dla orłów. Wydawnictwo Zysk i Spółka zaprasza do wysłuchania powieści Małgorzaty Kalicińskiej Lilka. Czyta Marta Klugowicz. Bożia! Cel! Pan! Sekam! Serdecznie gramy, to był wstęp. Słyszeliśmy, dużo się działo. Szymonie, gdzie się znajdujemy i dlaczego nie ma dzisiaj twojej córki? Nie, syna, co ja gadam? Dziękuję. Nie ma córki. Proszę pana, nie mam córki. Ja proszę pana, nie mam córki. Niech ona nawet się do mnie nie odzywa. Nie przyjeżdża. A tak na poważnie, to jesteśmy na 35 Rubens Street w Dublinie. Dom Karoliny. Kamila i małej Lili i dziś obchodzimy jej pierwsze urodziny. Tak. W pięknym gronie, w pięknych okolicznościach ogrodowych. Orkiestra wyszła, można w końcu pogadać. Ale orkiestra ponoć tuż. Tak? Już tuż. Tak. Więc jest szansa, że tak, że jeszcze zawitają. Jeszcze zawitają. Zatem nie ma córki, jest syn. Chciałem się spytać z racji tej, że rozmawiamy dzisiaj o córkach. Jak się czuje syn? Fantastycznie, ale już myśli o tej córce. To tak? Jest właśnie taki ten. Już mu ten tegas, coś tam? To jest piękny Filip. Witamy serdecznie, piękny Filip. Co, nie trzymasz mikrofonu? Ja przepraszam bardzo, muszę uciec. Panie Kazimierzu, gdzie jest klucz? Proszę nie podpowiadać. Pytania są z klucza, przepraszam. Tak. Dobrze. Wrócimy za chwilę. Do ten. Dzisiaj spotykamy się właśnie na imprezie urodzinowej Lilki i Lilka jest bardzo nieelegancka, bo jej nie ma na tej imprezie. Po prostu ona w Irlandii po angielsku wyszła. Tak, po prostu, tak. Powiedziała, ja mam to gdzieś, idę spać. Tak, dziękujemy bardzo i wracamy. Ale zostawiła otwartą lodówkę, powiedziała, gdzie co jest. Tak, wiesz, i nawet grilla odpaliła. Więc można powiedzieć, że jakieś tam sensie się zrehabilitowała. Ale porcje są dziecięce, więc nie dla wszystkich starczy. Czy piwka? Nie. Ja jeszcze mam gdzieś łomże, ale nie wiem gdzie. I tym właśnie skromnym takim lapsusem pozdrowiłem Emilię, która jest właśnie z Łomży. Pozdrawiamy. Słuchamy podcastu Nie tylko dla orłów. Jeszcze raz. Słuchacie podcastu Nie tylko dla orłów. Słuchamy? Słuchacie? Dupa, nie, to się nie uda. Przez okienko pan Kracego świat jest psiejski, czarodziejski. Więc zapraszam na spotkanie i na wspólne oglądanie ze mną, czyli z psem, pan Krasym, z czarodziejskim psem. Kusząco jest kiepsko, mi wychodzi. Serdecznie witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie tylko dla orłów. Dzisiaj odcinek 460. Bodajże siódme. Mnóstwo tych podcastów natrzaskaliśmy i witamy letnio, pięknie, urodzinowo i pankracowo. Witamy szczególnie Tatianę, którą mogliście przed chwileczką usłyszeć, Kamila, Krzycha Grabarza oraz Daniela? Pawła Duraja. To są osoby, które ostatnio komentowały, zatem zapraszamy do komentowania i dzielenia się opiniami z podcastów. No i zaczynamy w końcu porządne montowanie. Dzisiaj odcinek dość długi, ale fantastyczny odcinek z naszego urodzinowego spotkania na cześć Lilki. A Lilka, jak już się dowiedzieliście, ma jeden roczek. No i cóż, nie było Lilki na imprezie, ale mam wrażenie, że jak Lilka będzie miała 5, może 10, może 15, może 50 lat, to będzie dla niej to wspaniała pamiątka, że kiedyś ktoś był jakiś głupek z mikrofonem i rozmawiał z ludźmi na imprezce. Zatem zanim wrócimy do imprezy, chciałbym się cofnąć do maja, dokładnie to był 24 maj, tak mam napisane w informacji do pliku, kiedy pierwszy raz odwiedziłem Kamila i Karolinę w 2000... 2013 roku. Dziecię było świeżutkie, nowiutkie i przyszedłem sobie oglądać. Zatem, zanim, jak już wspomniałem, wrócimy na imprezę, cofnijmy się rok wstecz. No a potem już polecimy z tą imprezką, polecimy z tym, co się działo i mówiąc szczerze, nie pamiętam, co tam nagrywałem z ludźmi, ale było tego mnóstwo. Zatem serdecznie Was zapraszam i tak nieoficjalnie zapraszam na dziecięce podcasty, bo zaraz po tym podcaście zaczniemy komunijne, dziecięce, ciekawe klimaty. Między innymi będzie Hugo, między innymi będą inne dzieciaki, zatem będzie się działo podcast Nie Tylko Dla Orłów w najlepszej formie, podcast Nie Tylko Dla Orłów w najlepszej kondycji, podcast Nie Tylko Dla Orłów specjalnie dla Was, jak co tydzień, jak co wtorek, a może nawet częściej. Zapraszam. Tu radio, przepraszam, tu podcast Nie Tylko Dla Orłów z Zielonej Irlandii. Chciałem coś nagrać, nie? Bo powiedziała co. O proszę. Tyle kłopotów mamy. Dokładnie ma. 8 dni już. Stańcie koło siebie, może Barnaba i Emil Ciabo. Może coś tam was napnie, nie? Może jak stary koło ciebie, no gdzie jest? Nie, to ja sam inwalidą do tej grupy. Trójka by się nie, nie, nie. Nie? To ci się zmieściło w drugą, tak jak tak? Nie. Ja właśnie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, głośność była dobra. Słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Podcast Nie Tylko Dla Orłów. Sprawdź, co w słuchawkach piszcze. Gdy był mały, to znalazłem go w ogródku i wyglądał jak 49 smutków. Taki mały, taki chudy, nie miał domu ani budy. Zagarnąłem, przygarnąłem, no i jest. Razem ze mną kundel bury penetruje wszystkie dziury. Kundel bury, kundel bury, kundel bury, fajny pies. Kundel bury, kundel bury, kundel bury, fajny pies. Spotykamy się tutaj z małżeństwem niedoszłym na urodzinowej imprezie Lilki, na której imprezie Lilki nie ma. Dlaczego nie ma Lilki? Jest. Jest duchem? Nie, nie jest. Gdzie? Poszła się kimnąć za chwilę. Tak? Tak, tak. Aha, po paru drinkach już ma dosyć, tak? Tak, tak, tak. No, przyzwyczajamy ją do realiów życia w kraju, w którym jesteśmy. I proweniencji, którym jesteśmy. Czy... Widzę, że pan stara się o obywatelstwo austriackie, brodę pan zapuścił. Chciałbym się spytać, czy bycie ojcem po roku to jest duże wyrzeczenie, czy jednak... Nie wiem. Znaczy nie, no teraz zupełnie serio, w żadnym wypadku. No, to jest fantastyczna sprawa, to jest super rzecz. To jest, no, nie ma co dużo gadać, no, trzeba spróbować. Trzeba spróbować, tak. No. Chciałem się spytać, czy bycie matką jest także wyrzeczeniem, czy trzeba spróbować? Matka jest tylko jedna. Tak. Czy wyrzeczeniem, czy trzeba spróbować? Tak. Co to za pytanie nie w ogóle? Wiem. No panie redaktorze, ja proszę. Ja dawno nie nagrywałem, więc tak. Proszę, ten... proszę to proszę doprecyzować. No to chciałem doprecyzować. Chciałem się spytać, jak... coś trochę ten... Żelików? No proszę, dobra, ja jestem na głodzie, proszę. Dobra, cię, ale nie za dużo masz. Dobra, chciałem się pytać, jak po roku, czy nadzieje, czy rozczarowania? Bo wie pani, jak się ktoś nie dzieje, to potem są rozczarowania, nie? A ty widziałeś Lilkę? Tak. Czy ona może rozczarować? Nie, jest prawie tak piękna jak ty. Wziąłem więc 4, proszę. To dobrze, jest dobrze. Fantastyczna. Tak, tak właśnie. Ja przy pani tak trochę jestem dłużej, bo sprawdzałem jeszcze, jak brzuch był wielki i te sprawy. Nagrywaliśmy różne rzeczy, ale dzisiaj jest właśnie rok od momentu poczęcia. Dziecko fajne, nie? Super jest. Jeśli chodzi o właśnie... Jakby to powiedzieć, no nie przygotowałem się do tego tematu dzisiaj, ale mówię, że nie przeszkadza jakby, nie? Życie się toczy dalej, nie? Nie, no nam nie przeszkadza, nie przeżyliśmy żadnego szoku, nie zmieniło nam się życie tak. O 180 stopni, no może o 90. No tak, tak, tak, dobrze. Ja idę się przygotować, zatem zażyję tutaj, co to wszyscy zażywają. Wrócę do tematu i dziękuję bardzo za udzielenie głosu matce. Dziękuję. Tak. Słuchamy podcastu nie tylko dla orłów. Podcastu. Jednego czy kilku? No jednego ma jeden tylko. Okej, okay, jeszcze raz. Blondyna to waliła. Okej. No. Słuchamy podcastu nie tylko dla orłów. Witamy serdecznie po mojej przerwie. Chciałem się spytać Daniela, zwanego kudłatym Johnem, jakim byłeś dzieckiem? Bo dzisiaj rozmawiamy o dzieciach, dzisiaj jest roczek Lilki, ale nie mówimy o tym, tylko chciałem się spytać, jakim byłeś dzieckiem? Te 30 lat temu w Mielnie. No, wydaje mi się, że kudłatym, takim tak? Kosmatem pewnie. Tak? Nie pamiętam, no wiesz. Pamiętasz? Absolutnie nie, no co ty. No, ale dzieciństwo to jest prawie jak miałeś 5-6 lat, co robiłeś? Jaki byłeś? No to zdecydowanie chodziłem za rok palić fajki. Nie? Gdzie, na kościuszki? Na kościuszki nie, ale... Koło domu Albatros? Też nie, ale zdarzały się takie miejsca, na przykład, nie wiem, jak bunkier w lesie, wiesz, albo nie wiem, na plaży, wiesz, zdecydowanie w takich miejscach, wiesz, na twardej przestrzeni. Tak, tak, tak, papierosy. Dobrze. I chciałem się spytać drugie pytanie, takie szybciutkie. Jak ta nowa komórka społeczna, która od roku się rozwija w naszym towarzystwie, czyli Lilka, Kamil i Karolina, czy wnoszą do naszego społeczeństwa małego, tutaj polonijnego, dużo radości i uśmiechu? No Lilka wnosi zdecydowanie, no przecież to nie da się ukryć, że dziecko jest kochane. No. Tak, tak. Wujków ma więcej niż zębów. Tak. Ciotek ma więcej niż stóp, palców u stóp. Tak, tak, wszystkich paznokci, nie? Zdecydowanie. Lilka tutaj wnosi dużo radości, więc wydaje mi się, że to był bardzo dobry ruch. Tak, zdecydowanie. Ostatnie pytanie. Proszę, żeby to było chciałem, ostatnie. Tak, chciałem się zapytać, kiedy czas na pana dziecko, ale nie zadam. Spytam się, czy jakie prezenty pan dzisiaj przyniósł, wujek, pani Liliannie? Ja jak zwykle przyniosłem ze sobą dobrą pogodę. Aha, tak, tak, dobrze. To jest najważniejsze w życiu. Dobra pogoda, ducha. Dziękujemy. Zapraszamy za chwilę. Dzisiaj coś ten pokaz, mi się język plącze i w ogóle. Ale coś z tego będzie. Dziękujemy bardzo i wracamy do picia. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Lilka. No, Lilka generalnie mnie wkurza. I mam z tego powodu duże wyrzuty sumienia, bo to tak głupio, żeby własna siostra tak wkurzała. Żaba, żaba, żab. Zaraz żabę chlap. Żaba, żaba, żab. Zaraz żabę złap. O! Żaba, żaba, żab. Zaraz żabę złap. Żaba, żaba, żab. I zaraz żabę złap. Na imprezie urodzinowej Lilki mamy moment dość podniosły, bo nasz przyjaciel, można tak powiedzieć, sympatyczny koleżanko, że Barnaba to jest nasz przyjaciel, nieprawdaż? Można to tak powiedzieć. No tak. Był prezydenta ostatnio Komorowskiego i odbierał medal za ofiarność i odwagę w walce z emigracją. Barnabo, powiedz nam troszeczkę, bo ten podcast dzisiaj się trochę nie klei, bo on jest taki lilkowy, ale ja dawno nie nagrywałem, więc chciałbym, żebyś przejął może mikrofon, nie dosłownie, ale może tak werbalnie. Powiedz, o co chodziło z tym medalem? Znaczy generalnie chodziło o to, że medal... Czy zwrócili wam za hotel? Medal został przyznany Filipowi Tabudzińskiemu, tak. Podcasterowi. Nie, ale teraz mówimy poważnie. Prezydent prosił mi właśnie o to, żeby go odebrał w imieniu Filipa. Bo ja nie mogę, ja byłem w szpitalu znowu. Nie mógł, prawda, nie mógł odebrać. Więc prezydent Komorowski powiedział, że słucha podcastu Filipa, podcastów nie tylko dla orłów.com, tak? Że bardzo mu się podobają te podcasty i ma nadzieję, że będzie tak piękny jak Filip. Prezydent? Tak. No tak. Nie, ale poważnie, mów, co to był za medal? Co był za medal? Medal? No. Medal był Złoty Krzyż Zasługi, tak, dla Filipa Dawidzińskiego. No nie, dla Barnaby, ale za co dostałeś ten medal? Ty dostałeś? No właśnie, dobrze, to jest generalnie dobre pytanie. Za co dostałem ten medal? Ty dostałeś dla Polonii? Tak, miałem go. A to dlaczego, ty dostałeś, a Emilia odbierała i Artur oraz? Nie, no, Artur odbierał flagę. Generalnie chodziło o to, że Artur i Emilia odbierali flagę od prezydenta. A ja ciebie na zdjęciu nie widziałam. Bo zdjęć nie publikowałem. Nie było jeszcze. Cię w TVN Trwam. TVN Trwa mnie nie było, owszem, ale mam zdjęcia, które dokumentują to, że zagadałem dwa słowa do prezydenta. I prezydent również pytał mnie o Filipa Dawidzińskiego, jego podcast, nie tylko pytał się, czego słucham. Powiedziałem, prezydenta? Że, nie, prezydent mnie pytał, czy słucham podcastu Filipa. Mówię, jakiego podcastu? Mówi, nie tylko dla orłów.com. Mówię, tak, słucham. I zapytał się mnie, czy który odcinek mi się najbardziej podobał. Więc powiedziałem, że 416 mi się najbardziej podobał. Podcast z Kuby. To było z Kuby? Bo to było z Kuby, prawda? Gdzie myśmy spotkali Karolinę Szlagner wtedy, prawda? Na Kubie. Tak, powiedział, że to jest jego ulubiony podcast. Tak. Nie ma ściemki. Nie ma ściemki. No i podczas całej inauguracji okazało się, że musimy coś pokazać. Pokazać nasze umiejętności, że ten medal to tak za nic to nie dają. Więc tam stał fortepian, Paderewskiego zresztą, na którym zagrałem. Wiesz, dziewczyny zainteresowane jego duszą otwierają mu tu. Dziewczyny zainteresowane jego ciałem otwierają mu tam. Ja tylko duszą. I dusza interesuje tam doły, to nie. Słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Nie no, ale proszę cię, ty mi powiedz. No. Czy ja dostałem medal? Tak, naprawdę. Nie, ty nie dostałeś. Jaki medal? Justyna. Dostałem. Ja odbierałem go z lotniska, ale powiedz teraz dla wszystkich ludzi poważnie. Dobrze, dostałem medal Złoty Krzyż Zasługi. Za działalność na rzecz Polonii w Irlandii. A co zrobiłeś? Co zrobiłeś dla nas? No przyznaj się. Tak, żeby fajnie, że robię bardzo fajne party, no nie, że ten, żeby fajne imprezy, że chodzę z wami na piwo. No ale miało być poważnie. Poważnie, tak. Dobrze, chodzi o działalność w ramach Forum Polonii, chodzi o to, że robimy zjazdy, chodzi o to, że szukamy fajnych społecznych liderów działających na rzecz Polonii. Chodzi o kampanię Jesteś u siebie za głosu i chodzi o mnóstwo innych rzeczy angażujących Polaków w działalność Polonii. No to jak prezydent Komorowski się o tym dowiedział, Barnabo? Ale ja w ogóle powiem, jak to mówimy poważnie, prawda, to jest tak, że bez mnóstwa zajebistych, genialnych ludzi po prostu nie miałbym energii, żeby to robić. Tak. Więc pomyślałem sobie tak, medal jest dla nas, też tak uważam. Taka wspólnota polsko. To jest jedna rzecz, że medal jest dla nas, no nie, ponieważ ten Filip na przykład po prostu robi po nocy jakieś grafiki dla nas. Normalnie jego praca kosztuje dużo, dużo więcej niż... 180 dziennie kasuje. Dokładnie tak, prawda, niż to, co my możemy mu zaoferować, żeby dlatego, że nas lubi. No. Jest wiele, wiele innych osób, które by to działa... Które by robiło to taniej o wiele. Tak, ale Filip jest po prostu genialnym grafikiem, więc nie chcemy innego grafika prosić o pomoc. Tak. Barni, a teraz mi powiedz, a Emilka za co dostała? Też dostała za tą... Emilia była wytypowana do tego, żeby odebrać flagę z roli prezydenta razem z Arturem. Więc to zdjęcie właśnie jest z odbierania flagi. A kiedy będzie twoje zdjęcie? Jak wrzucę, no nie? Na ten, ale ja nie mam tendencji do tego, żeby się chwalić takimi rzeczami. Ja mam dla ciebie prezent z okazji tego medalu. To jest taka apoteoza tego, żebyś dużo pracował i dużo pił. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak. Ma to dla mnie dużo większe znaczenie niż medal prezydenta. Tak. To jest tam piwa pięknego, bardzo ładnego. To jest Simpsonów? Tak. Tak. Jest podobny do Barnaby, bo ma takie ładne okulary i bujną grzywkę. A powiedz mi, a czy można to kupić, bo ja kupiłam ostatnio i kot mi się napałantoczył. Czy można znaleźć tak, że sobie wiem, co nie, będzie? Nie, właśnie. To tylko po prostu jest... Nie, nie można. A jak będziesz szukała jakiegoś, to ja mam parę podwójniaków, możemy się zamienić. Dobrze. Dobrze. Czyli Barnabo, chciałbym Cię spytać na sam koniec naszego drugiego wejścia, kiedy odbierasz drugi medal? Na przykład Virtuti Militari, czy możesz odebrać, czy nie? Czy to jest za walkę z Polonią? Białego Orła. Nie mam bladego pojęcia, prawda? No. Natomiast znaczy, oprócz tego, no nie, że ten, że uważam, że to jest... Jak to powiedzieć? Wzruszające. Wzruszające. Dwa, to jest wynik tego, że są jest mnóstwo fajnych ludzi, którzy działają na rzecz Polonii. To raz, a dwa, że wierzę, że to są pierwsze kory za płoty, czyli będzie jeszcze więcej osób, które będą wynagradzane za taką czyli pracę. Czyli reasumując twoją całą wypowiedź, wracamy do Polski, tak? Po nasze bagaże, po resztę naszych rzeczy. Tak? Tak. Dobrze. Tak. Dziękujemy bardzo. Przyszedł Karol. Karol, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Daniela także. O, to co to dwójka robiliście? Gdzieś tam no. Jeden niby wraca? No, razem byli i coś kręcili. Rolowaliśmy skarpety. Tak. Więc Justynka, tak, dostałem medal prezydenta. To bardzo jestem ci... Justyna teraz całuje w usta Barnabę. Ale to są policzki przecież, tylko nie usta. Nie było, cicho, no. Radio to jest teatr wyobraźni. Dziękujemy bardzo. Okay. Halo, halo, słuchajcie teraz podcastu Tylko dla Orłów. Nie tylko. Nie tylko podcastu dla Orłów. Tak, znaczy słuchacie podcastu Nie tylko dla Orłów. Nie tylko dla Orłów, słuchajcie. Nie, jeszcze raz mam to powiedzieć, tak? Halo, halo, słuchajcie, nie tylko podcastu dla Orłów, tak? Nie, podcastu Nie tylko dla Orłów. Podcastu Nie tylko dla Orłów. Na fotelu leży sobie ktoś kudłaty. Uszy z wdziękiem na poduszkę mu zwisają. Grzbiet nadstawia, żeby trochę go pogłaskać. Przyjaciele się do niego uśmiechają. Czy ty może o tym wiesz, że istnieje taki zwierz? Przypomina trochę psa, ale o tym lepiej sza. To nie koń, to nie słoń, nie małpiszon, nie jesz też. To nie kot, chociaż cpion. Kto to taki, chyba wiesz. Kto to taki, chyba wiesz. Nie. Chcesz nagrywać? No, chcę nagrać od twoim tym, Kornelu. Ale czekaj, bo ja wezmę piwo, to wtedy... Aha, to ci głos przejdzie, dobra, to już idę do ciebie. Idę. Nagrywaj, tam jest za głośno, chodź tu. Jesteśmy na urodzinach Lilki, pierwsze urodziny, ale całkiem niedawno, czyli jakieś 2 miesiące temu, urodził się pierworodny twój syn. Tak, Krzysztofie, chciałbym... Syn Kornel. Tak, chciałbym się spytać, no bo Karolina już z Kamilem mają dziecko roczne. Postaram się jeszcze dziś ich spytać o wrażenia matczyno-ojcowskie. Chciałbym się spytać teraz, ciebie, właśnie tutaj, o twoje ojcowskie wrażenia, no bo to jest stres na pewno, ale też przyjemność, nieprawdaż? Mniemanie dziecka. Stres i przyjemność zdecydowanie, ale jedną rzecz, którą chciałbym powtórzyć... każdemu słuchaczowi jest tak, polecam, zdecydowanie polecam. Jest to najpiękniejsza, najwspanialsza rzecz, jaka może się zdarzyć człowiekowi, czyli... ojcostwo. Ojcostwo, posiadanie potomka. Tak, zdecydowanie. A jak podchodzisz do tego tematu, jeśli na przykład jesteśmy mało homo akceptowalni, na przykład jest 2 facetów, to co oni wtedy mają zrobić? Wiesz co, na świecie jest tyle dzieci, które cierpią z powodu tego, że mają... nieodpowiedzialnych rodziców, czy... Przykład! Właśnie tak! Fantastycznie! Fantastycznie, przykład, tak, powiedzmy, nieodpowiedzialny rodzic. Tak. Nie, ale abstrahując od tego, bo to wiadomo, że żart, jest tyle dzieci na tym świecie, które są opuszczone przez swoich rodziców, albo po prostu nie mają na tyle szczęścia, żeby mieć... odpowiedzialnych rodziców, którzy by byliby poświęcić swoje życie na ich rozwój, na ich dorastanie, że zdecydowanie wolę, żeby jeśli w wolę, żeby dwóch facetów wychowywało we wspaniałym związku, we wspaniałej rodzinie dziecko, niż to dziecko miałoby na przykład cierpieć w domu, nie wiem. Ciekawe spostrzeżenie, natomiast uważam, że cierpieć jest niefajnie. Tak. Nie, no dokładnie. Ja uważam, czy on się zgodził ze mną, że cierpieć nie jest niefajnie i o wiele lepiej jest, jeśli dziecko jest wychowywane przez rodziców, jeśli są oni tej samej płci, nie ma to żadnego znaczenia. Jeśli dziecko jest kochane, jeśli jest wychowywane w wartościach, które mają znaczenie dla całej ludzkości, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Wartości, tak powiedziałeś o nich, dla całej ludzkości, wartości dla całej ludzkości. Mam wrażenie, że świat się dewaluuje i deprecjonuje w dzisiejszych czasach, że wartości... W zasadzie już chyba pomału nie ma wartości. No dobrze, ale wracajmy do meritum. Jesteś od 2 miesięcy ojcem. Chciałem się spytać, więcej nerwów na początku? Bo mówisz, że polecasz, ale więcej nerwów, czy jednak jest dużo radości? Tak, bo to jest ciekawe, bo tak naprawdę jesteśmy wyposażeni w takie rzeczy jak książki, poradniki, czy porady dla naszych przyjaciół, jak z tym obcować, jak w takiej sytuacji sobie poradzić, ale tak naprawdę najgorszy jest fakt, znaczy nie najgorszy, ale może najważniejszy jest fakt taki, że w pewnym momencie, jak dziecko się urodzi, to okazuje się, że ty jako człowiek jesteś odpowiedzialny za życie drugiego człowieka i tu jesteś odpowiedzialny w 100%, bo ten mały człowieczek... 50, bo jeszcze żona twoja. Nie, w 100%, bo jesteś odpowiedzialny w 100% za to, czy on zostanie nakarmiony, czy będzie miał wystarczająco dobrze w życiu, żeby przeżyć kolejną noc, czy będzie miał ciepło. I to jest w twojej gestii, żeby zapewnić mu to wszystko. Oczywiście w 50%, okej, możesz powiedzieć w 50%, ale to jest tylko tak symbolicznie. Dajesz 100% symbolicznie, siebie, nie? 100% siebie. Czyli trochę jednak jest więcej, z tego co zrozumiałem, troszkę więcej stresu i bania się o to dziecko niż radości. No bo jeszcze dziecko jest, tak powiem, jest takim małym warzywkiem i raczej nie odpowiada ci. No ale pewnie za te 5-6 lat już będzie komunikacja pełna i wtedy możesz się jakoś odwdzięczyć i powie ci, tato, kocham cię i fajnie jesteś. Na pewno nie 5-6 lat, bo to wszystko następuje w etapach, więc wiadomo, że prawda jest taka, że rzeczywiście mógłbyś nazwać, że to jest rzeczywiście małe warzywko, na którym się skupiasz i musisz dbać o nie, ale to jest przez parę pierwszych dni, a później zaczynasz rozpoznawać znaki jego komunikację. To jest małe dziecko, które komunikuje się z nami w zupełnie innym języku, do którego my przywykliśmy, czyli ono ci nie odpowie tak, nie odpowie lubię to, nie lubię tego, chciałbym to, bo nie chciałbym tego. Nie, on ci odpowie albo będzie niezadowolony, albo będzie szczęśliwy, a szczęśliwość może się przez pierwsze parę miesięcy na przykład przejawiać przez albo to, że nie będzie... ostra, albo zażyga. Nie, no tak, dokładnie. Albo, to też jest komunikacja. Ale to wszystko jest bardzo biologicznie sterowane, więc może to nie ma dokładnie tego wpływu, ale na przykład będzie płakało, albo nie będzie płakało, jeśli mu jest dobrze i źle. I on będzie płakało w jeden sposób, jak się jest głodny, w drugi sposób, jak jest zmęczony, w trzeci sposób, jak ma kupę w pieruszce. I okej, no to nie jest tak na takiej zasadzie, że ty jesteś przyzwyczajony do tego, powiem ci, cześć, tato, mam kupę w pieruszce. Nie, on ci w ten sposób nie powie. On ci powie w inny sposób, płacząc. Więc po prostu człowiek się adaptuje do tej sytuacji i zaczyna rozpoznawać jego sposób komunikowania się ze światem. I to nie jest tak, że on nie jest interaktywny w ten sposób, bo się nie gada do ciebie, więc to nie ma znaczenia. On jest interaktywny z tobą w zupełnie inny sposób. A komunikuje się w zupełnie inny sposób z tobą i zaczynasz... adoptować się do tego sposobu komunikacji jego i każdy moment, każdy tydzień przynosi inny poziom komunikacji, inny poziom zrozumienia jego, inny poziom tego, jak on reaguje na pewne rzeczy i to jest tak intensywny rozwój tego dziecka, że na przykład w pewnym momencie zaczyna się śmiać i to jest po prostu najwspanialsza rzecz na świecie, bo nagle to dziecko, które nie było w stanie komunikować się z tobą poza chcę jeść, chcę spać, mam kupę, zaczyna reagować na twoją twarz, na twoje dźwięki i zaczyna się śmiać, więc to jest wystarczająco dobre, żeby zrozumieć, że to dziecko jest, rozwija się i jest z tobą i czuje i odczuwa i tak, i to co robisz jest okej. Kończąc to, co Krzyś powiedział, myślę, że za te 45 lat ty będziesz mógł swojemu dziecku powiedzieć, mam kupę w gaciach na przykład i córuś, czy mogłabyś mi zmienić, nie? To wszystko no. się zaczyna i kończy od kupy, nie? No, mam taką nadzieję, szczerze mam taką nadzieję, że tak to będzie. No i taka jest prawo natury, że najpierw my się troszczymy o dzieci, a później dzieci się troszczą o nas. Tak ma być. Dziękuję, młody ojciec, na imprezie urodzinowej Lilki. I cóż, zdrowia dla syna i dla żony. Dziękuję i, bardzo. I dla taty, nie? Żeby tata tam te... Kościół kasy na pieluchy, nie? O, zdecydowanie. Tak, bo pieluchy tak teraz trzeba. Drogie, nie? Tak, a właśnie, a państwo coś dokłada? Coś tutaj w tym naszym irlandzkim kraju? Jak to wygląda finansowo? Jest, dokłada, ale to jest takie minimalne dokładanie. Wydaje mi się, że to jest chyba 30 euro tygodniowo. Aha. To niewiele, ale zawsze coś. Nie, no, zawsze starczy nie. Na piwo z chłopakami. Każdy grosz się liczy przy małym dziecku i każdy rodzic to powie, że każdy grosz się liczy przy dziecku, więc jest to... Jest to okej, okay. jest fajne, że rzeczywiście państwo coś dokłada. Nie jest to niesamowita suma pieniędzy, która by pozwoliła na wyżywienie i utrzymanie dziecka, ale jestem zadowolony ze wsparcia stanu. Dziękuję bardzo i lecimy dalej. Krzychu, tak jak słyszeliście, zadowolony młody ojciec. Dziękuję. I tym zdaniem poczułem się przerażony. Kończymy ten podcast pomału. Artur, podwójny rozwodnik i ma dwójkę nieślubnych dzieci. Chciałem się spytać, jak ty się znajdujesz? Trójkę, przepraszam, no widzisz, nie jestem w temacie. Chciałem się spytać, jak znajdujesz się dzisiaj na tej imprezie urodzinowej Lilki. Króciutko, kilka takich prawdziwych, politycznych, dobrych słów. Bo Artur jest związany z polityką, to znaczy będzie miło, sympatycznie i żadnych, i tylko kłamstwa. Znajduje się całkiem nieźle, mianowicie znaki, które tutaj zostały rozwieszone, wskazują, tak. Jak trafić do toalety i jak trafić do wyjścia. Aha. Wspomniałeś o temacie politycznym, dlatego przemilczę go skutecznie, ponieważ to są urodziny jednorocznego dziecka. To chyba nie wypada się w takie bagno tutaj wyborcze. O dobre słowo. Obsuwać, zachęcać do tego, żeby Polacy głosowali w tych wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego, bo to wpłynie na ich przyszłość. Barnaba tam słyszałem, mieszał łyżką w tym bagnie. Jakieś medale odbiera i inne tam, wiesz, w sklepie metalowym pracuje. No właśnie, do tej pory mieszał łyżką, ale odkąd zaczął medalem, to nawet zaczął ładnie pachnieć to. Także czujemy, że materia została oczyszczona i teraz już nie wstydzimy się mówić, bo jesteśmy siebie za głosy. Ja rozmawiałem przed chwilą z Krzysztofem, że on jest szczęśliwym ojcem szczęśliwego Kornela, no a kiedy czas na ciebie, bo ty już, kurde, odkąd cię znam, to ciągle sam. Co się dzieje? Nie no, na szczęście jesteś jedyną osobą, która takie spostrzeżenia ma. No tak, no, tak, co na imprezie jesteś, to sam jesteś, nie? No nie wiem właśnie, tak martwię się trochę, nie? No to bardzo, bardzo się cieszę i wdzięczny jestem. Aha. Wierz mi, że wszystko bardzo dobrze się układa. A ta koleżanka, co tu stoi obok, to coś tam? Prawda, to wytniemy oczywiście. Prawdopodobnie, aha, no dobrze. Prawdopodobnie okay. Będę mógł przestać płacić alimenty już niedługo, bo dzieci już mają po 18 lat. Aha, no tak. Także będę spokojniejszy. No dobrze, tutaj stoi koło nas taka gdzieś 16-17 latka. Myślimy, że może coś z tego będzie. Artur już dochodzi do 30, ale jeszcze wciąż dochodzi, więc myślę, taka 17 to absolutnie jest dla niego, więc Natalia dzisiaj na przykład dwa razy doszła, więc wiesz, ona jest w twoim wieku, więc myślę, że jeszcze macie szansę, żeby coś ruszyć w tym świecie. Znaczy, ja mam szansę jeszcze do 45 roku życia, tak? Tak? No teoretycznie tak. Mi zostało mało, ale zawsze mogę sobie do słoika po margarynie albo po jakimś innym tłuszczu roślinnym tam chłopaków narzucać DNA, i do lodówki, tak. Nie? I zamrożę sobie. Nie? Słyszałem, że to musi być dobra zamrażarka, ale mamy, to tak słyszałem. Mamy dobrą taką. Z doświadczenia nie wiem. Wyfuch taka, czyli bydgoska fabryka urządzeń chłodniczych. Mamy taką. A to w Bydgoszczy mamy linki, że tak powiem, edukacyjne, to możemy, jakbyś potrzebował lodóweczki, to bardzo chętnie. Damy radę. No, dawaj znać. Bydgoszczanek nie lubi, ale dobrze. Artur, czyli reasumując, spodziewamy się w najbliższym czasie uporania się z alimentami, z byłymi żonami, no i nowej dziewczyny. Z pewnością ogłoszę na Facebooku i plakaty wyborcze też umieszczę na mieście, także dowiesz się pierwszy. Dobrze, dziękujemy. To był Artur, który zawsze jest, odkąd pamiętam, sam. Dziękuję bardzo. To będzie smutny podcast. Już okienko się zamyka, czas na spacer wybiec psi. Znów niedługo się spotkamy, ja i ty, ja i ty. Znowu sobie pogwarzymy, znowu sobie pomarzymy, ja i ty, ja i ty. Czasem mi się wydawało, że Lilka uwodzi ojca. Łasi się, uśmiecha zagadkowo. Rzuca spojrzenia jak gwiazda niemego kina. Kokietowała i żartowała, choć się ojcu to nie podobało i często ją ostrzegał. Lila nadymała usta i wzruszała ramionami. Ojciec był zapracowany, więc Liluś, jak na nią wołaliśmy, biegała sobie samopas, jeździła na moim rowerze i poznała prawie wszystkich z Woli. Po cichu podziwiałam tę małą za odwagę i tupet. Czasem zawstydzałam ją.